Ah. Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Dobro večer, dragi slušatelji. Ja sam Dora Vujnović, a vi slušate Sova Music Info. Ona je Dora, a ja sam Pejo. I dalje. Moramo najaviti jedan malo posebniji događaj. Kao što vjerojatno već znate, počeo je još jedan Rirok festival. To je naravno, on je naravno popraćen jednom, to s dvijema koncertnim večerima i u petak i u subotu, a u petak nas očekuje početak natjecanja demo rock bendova iz Rijeke i okolice. Za one možda koji ne znaju što je Rirok, ja ne znam gdje vi živite jer on već postoji 39 godina, ali ipak ćemo objasniti, možda ima među vama oni koji su tek doselili u Rijeku. Rirok je tradicionalni festival koji već dugo, dugo godina za redom pruža priliku mladim perspektivnim bendovima u natjecanju međusobnom i onda zapravo i pobjednici Riroka kasnije vrlo često imaju neku zanimljiv nastavak svoje karijere. Recimo, evo, prošlogodišnji pobjednici Silikonci, koji ćemo i kasnije malo čuti, su dosta toga napravili od samog tog početničkog nekog Rirok koncerta. U petak nas među ovim bendovima koji se natječu očekuju Moho, Poantik, Burning Bush i kasnije onda negdje između i Dre Question Marks. A gosti koji su onako glavne neke zvijezde večeri koji će cijeli taj Rirok doprinijeti na neku veću razinu su Čuj i Zosteri. Zosteri inače meni izuzetno drag band, upravo ih slušamo u pozadini, stižu nam iz daleke Bosne i Hercegovine samo za ovu prigodu. Nisu nikada sad svirali u Rijeci, jesu po okolnim mjestima, po Puli, po Zagrebu, po Suku, da okolo, ali recimo u Rijeci nisu nikad, pa evo, nadam se da će se snaći i tu pod naučke. Najavimo i naše bendove koji se natječu u subotu. To su Sabotaža, Kani Bastardi, Žulj, Zenot i Omnivor. A njih će pratiti naravno i dva gosta, a to bi bili Narednik Lobanja i Vod smrti i Mortus Vitaest. Za kraj ćemo još jednom ponoviti što nas to očekuje ovog vikenda. Pa evo, u petak vam je u klubu Beatles i Revival Band, u Riveru je Jet Backers Group sa gostom Maurom Starajom i na Upalahu je prva večer Rirok natjecanja. U subotu Balance with Dennis Cruz u crkvi, u Corto Maltese u Perfect Weekend uz DJ-a Ivana Mastermixa, u Tunelu Harmonika Balkanika i u Riveru Irish Night. Do slušanja. Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info.